NOS-journaal. De Belgische hulpverlener die 15 maanden vast zat in Iran heeft morgen een ontmoeting met koning Filip. Afgelopen vrijdag belde de koning al even met Olivier van de Kastelen toen hij weer op weg was naar België. Hij werd toen uitgenodigd voor dat bezoek. En van de Kastelen werd vrijgelaten na een gevangenenruil. Hij werkte in Iran als hulpverlener en werd door de Iraanse revolutionaire garde opgepakt op beschuldiging van spionage en witwassen. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. Energieleveranciers bieden vanaf 1 juni weer contracten aan voor meerdere jaren. Dat is voor het eerst sinds ruim anderhalf jaar. En de prijzen die liggen naar verwachting iets onder het huidige prijsplafond van €1,45 per kuub gas. Een driejarig energiecontract opzeggen wordt wel een stuk duurder. Veel mensen overwegen een driejarig contract vanwege de zekerheid van een vaste prijs. Op Roland Garros is tennisser Bottic van de Zandschulp in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in 4 sets. In Amsterdam worden de vrouwen van Ajax over ongeveer een half uur toch nog gehuldigd voor het behalen van het landskampioenschap. In de club is een kampioensevenement bezig met de gehele selectie. Een huldiging op het Leidseplein werd vorige week geschrapt door de gemeente en Ajax. En de spinservice lijkt definitief niet meer terug te keren in de badmintonwereld. De bijna niet te retourneren opslag werd al verboden voor 2 weken... maar is nu door de Mondiale Badmintonbond tot en met de Olympische Spelen in Parijs verboden. Door het tollen van de shuttle was terugslaan nauwelijks meer te doen. De spelers die de spinservice onder de knie hadden, die wonnen plots van wereldtoppers. Het weer nog, vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur die daalt naar een graad of 8. Morgen in het noorden dan kans op wat motregen. In het zuiden blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt 14 graden op de Wadden tot lokaal 19 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog wel eentje op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strandnulde is de vertraging nog 10 minuten... En opvallend veel verdragingen in Friesland en dan met name op de N359 van Lemmer naar Leeuwarden. Voor de aansluiting met de A7 is de verdraging nu 3 kwartier. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. NTR. Flikker op met die viool, dacht onze gast als puber. Een dikke 10 jaar later voert hij de strijkers aan van het Concertgebouworkest... en is hij de primarius van het Alma-kwartet. Zijn boek Violist is een verslag van een jaar lang zweten in het toporkest... waarin hij niets of niemand spaart. Vooral zichzelf niet. Hier is Mark Daniel van Biemen. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Mark Mark Daniel heet je volledig, maar je wordt Daniel genoemd. Hè, ja, voor vrienden en... Ik kwam ook meteen aan elkaar. Ja, maar je bent toch ook meteen een vriend? Ik ben meteen een vriend, ja. Oh, wat goed. Zo voelde dat wel. Heel goed, oké. Okay. En, maar anders is het Mark Daniel helemaal. Ja, omdat mijn ouders het... ik weet eigenlijk niet waarom ze dat... Maar Mark is van Marc Chagall. Dat was de favoriete schilder van mijn vader. Oké. Okay. En mijn vader heet natuurlijk ook Van Biemen. Maar blijkbaar had hij toen hij violist was... dat mensen het altijd verkeerd zeiden. En ze dachten, ja, daar heb ik geen zin in. Dus onze zoon gaat Mark Daniel heten. Dan hoeft hij nooit Van Biemen te gebruiken. Nou, dat heb ik dus al... niet voltooid. Wonderlijk gedacht. Maar we moeten even een erratum plaatsen. Want Soendel zei dat je de violisten aanvoert. Dat klopt niet. Je bent eerste violist in het Concertgebouworkest. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je de concertmeester voert eigenlijk de violisten ook aan. Precies, maar dit is een vaak misvatting. Dat als je eerste violist wordt... Dan perfecte gelegenheid om dit uit te leggen. Nou ja, eerste violist is onder... Je hebt een partituur, je hebt een stuk... en dat heeft een eerste violist en een tweede violist. En dat heeft meer gewoon te maken met hoe de componist heeft opgeschreven... en dat je tweede violist een ondersteunende partij nodig hebt. En de eerste violist is Je hebt een batterij eerste violist en een batterij tweede violist. Exact. En de aanvoerder of de leider van die batterij eerste violisten... dat heet de concertmeester. Ja. Maar heel veel mensen denken dat dat eerste violist is. Nee. Precies. Nou goed, dat is duidelijk. Ja. En de eerste violist en de tweede violist spelen allebei andere partijen. Ja. Ja. Ja. Tenminste, het kan soms dat een tweede viool een octaaf lager de melodie meespeelt om te ondersteunen. Maar het is vaak een wat ondersteunende rol. Ja. Ja. En ben je ook eerste violist in je wezen? Is dat? Ja, dat... En je schrijft ergens in het boek dat je niet gelukkig zou zijn als tweede violist. Ook al was je aanvoerder van de tweede violist. Ja, dat klopt, ja. Ik denk dat het wel... Ik geloof er wel in dat mensen die auditie doen voor een orkest... dat ze wel specifiek voor een eerste viool of een tweede viool auditie gaan. Ja. Eerste viool is over het algemeen wat moeilijkere partij. Omdat je bent zichtbaarder en je hebt grote melodieën... of vaak technisch moeilijke dingen... En dat moet je leuk vinden. Je moet het leuk vinden om in de schijnwerpers iets meer te staan. Tweede viool is in wat ik net al zei, wat meer ondersteunend. Maar zeker niet minder. Het is een ander soort manier van in een orkest spelen. Maar ik vind dat toch een van de fascinerende dingen bij muzici. Dat ben je violist omdat je violist bent in je wezen? Of ben je violist omdat je toevallig ooit een violist in je handen hebt gedrukt? Hetzelfde geldt voor contrabassist of harpist of fagotist, noem maar op. Is er een soort iets dat je gemaakt bent voor een bepaald instrument? Of is het gewoon de loop der dingen dat je dat instrument bent gaan bespelen? Nou ja, ik denk, maar misschien is dat wel een beetje aanstellerig gedacht. Maar ik geloof dat de echte violisten, echte muzikanten... die worden één met hun instrument. En dat merk je, dat voel je aan alles... En je had minder één kunnen worden met een hobo, denk je bijvoorbeeld? Nou, de viool past bij je. Ja, dat vind ik een goede vraag. Want ik denk, ik ben uiteindelijk echt wel muzikant. Dus ik voel echt, als ik ergens voor ga, dan ga ik er helemaal voor. Dus dan duik ik er echt diep in. Dus als dat dan toevallig een hobo of een blokfluit of weet ik veel wat zou... dan nog zou ik er denk ik alles proberen uit te halen. Ja. In die zin ben ik wel echt een muzikant en niet zomaar een violist. Nee. Dus er lopen natuurlijk honderdduizenden violisten op de wereld rond. Die spelen leuk viool. Maar die missen dan zeg maar dat echte wat je grijpt. Wat je kan. Ik wil niet zeggen dat ik daar noodzakelijkerwijs... Ja, goed, maar je moet een soort fanatisme hebben. Of een bizar natuurtalent. Om op dat niveau te geraken. Ja, precies, natuurlijk. Als jij op het allerhoogste niveau wil presteren... Ja. Dan moet je compleet geobsedeerd zijn daardoor. En je boek, want je hebt dus een boek geschreven. Je hebt een jaar lang verslag gedaan van je leven en welzijn in het Concertgebouworkest. Ja. Het boek heet Violist. Nou, dat is toch ook een soort teken dat instrument bij je hoort. Dat dit vak bij je hoort. Ja, dat is 100% het geval. Ja. Ja. Ik zit een hoest weg te ademen. In dit boek beschrijf je op een gegeven moment een concert... waar iemand storend zit te hoesten. Ja, daar hadden we het net al over. Het kan heel goed zijn dat ik dat ben geweest. Ja, ik schrijf... Ik heb tijdens een Mahler 9 onder Daniel Harding... een concert wat je beschrijft. Ik weet niet meer zeker of dat... Maar goed. Ja, ik weet ook niet meer of dat het concert was. Nee. Maar dat iemand inderdaad lekker zat te blaffen tijdens de, tijdens de moeilijkste... Het is ook voor de blaffende partij is het niet altijd makkelijk, Daniel. Het leven gaat niet altijd vanzelf. Ik vergeef het je. Oké, dankjewel. Nou, dan hebben we in ieder geval een beetje begrip gecreëerd. Ja. Vereenzelvig jij je met het Concertgebouworkest? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ik, hou je van dat orkest? Ja. En het is echt een stijgende lijn. Ik denk dat de eerste paar jaar, toen ik überhaupt auditie deed, had ik helemaal niet de intentie om daar heel lang te blijven. Want ik dacht, oh, ik ga een paar jaar Concertgebouworkest doen en daarna ga ik weer door, vlieg ik weer naar iets anders. Maar het was zo'n ongelooflijk... Ik ga de wereld door. Nou ja, dat zat zo in mijn systeem en mijn opvoeding en in mijn alles, in mijn wezen op dat moment, dat ik dacht, nou... Dit, ik zou tegen mijn moeder, na 5 jaar is mijn max en daarna ga ik... Je ouders waren ook allebei muzici. Ja, allebei in het residentieorkest. Ja. En, je vader violist en je moeder cellist. Zeker, en mijn moeder heeft het net geen 40 jaar volgehouden in het orkest. Dus zij was eigenlijk ook grappig genoeg toen der tijd. Zei ze van, kijk uit, want als jij langer dan 5 jaar in het orkest zit, dan kom je er niet meer weg. Ik zeg, nee, dat is onzin. Nou, ik zit nu 11 jaar in het orkest en ik wil er helemaal niet weg. Ik zeker nu ook met de periode met onze nieuwe chef, of toekomstige chef, Klaus Mekkelen. Het is zo'n ongelooflijk goede sfeer. En we maken zulke ongelooflijk mooie muziek. En we reizen zoveel. Het is een droombaan. Echt Wat voor band krijg je met zo'n orkest? Hoe voel je je? Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat je gemiddeld genomen 100 man op het podium hebt. En die allemaal eigenlijk elke avond hun ziel blootleggen. En alles geven en ontzettend hun stinkende best doen om het mooiste neer te zetten. Ja, dat schept een band natuurlijk. Dus dat zijn van die magische momenten die er dan kunnen ontstaan. Maar dat doen alle muzici in alle orkesten. Maar zeker, een beetje toevallig met deze mensen, met zeker, die karakters. Ja. Op sommigen zal je dol zijn, en sommigen zal je een hekel hebben. Hekel is een groot woord. Maar goed, met sommigen zal het contact vloeiend zijn, met anderen zal het contact stroef zijn. Ja. Maar je hebt die gezamenlijke ervaring gehad, avond aan avond. Ja, zeker. En die repetities meegemaakt. Zeker. En naar dezelfde dirigent zitten kijken. Precies. Maar sterker nog, ook de mindere momenten die dus ertoe doen dat je een band krijgt. Dus ook bijvoorbeeld de coronaperiode was natuurlijk een hele zware periode voor het orkest. Toen onze voormalige chef-dirigent Gatti wegens grensoverschrijdend gedrag weg moest. Dat heeft er ook ingehakt. En... Ja, we kennen het allemaal wel. Ik bedoel, ook in een serieuze relatie, ook als je een minder moment hebt en je komt er weer uit, dan voel je je sterker en dan voel je je dichter bij elkaar. Ja. En ik denk, tenminste, als ik voor mezelf spreek, is dat nu ook wat ik nu met het Concertgebouworkest heb. Ik voel me echt heel erg verbonden met dat orkest. En misschien ook na die crisis die jullie na Gatti hebben doorgemaakt. Precies, ja. Want de verhalen waren toen dat er grote verdeeldheid was in het orkest. Ja, er was zeker verdeeldheid. Maar het was ook wel een man die dat afdwong. Hij was zo'n... wat een vent was dat. Ik had ontzettend veel ontzag voor hem, maar ik vond hem ook verschrikkelijk. Dus het was echt... Waarom had je ontzag voor hem? Nou, voor wat hij kon. Hij is echt wel een van de meest begaafde dirigenten. Wat kon hij? Wat kan een dirigent als hij goed is? Dirigent kan ervoor zorgen dat 100 man op het podium allemaal dezelfde kant op kijken. En alles willen geven. Dus de echt goede dirigenten, ja, die halen het allerbeste in muzikanten naar boven. Dus eigenlijk hetzelfde met een trainer van een voetbalelftal. Ja. In dat geval ik natuurlijk... moet nu dit zeggen, moet ik denken. Ik las ooit de autobiografie van Zlatan Ibrahimovic. Mm-hmm. En hoe hij over Mourinho praatte. Ja. Iemand die zich vaak langs de lijn misdroeg. Mm-hmm. Maar op zo'n manier dat de spelers het gevoel hadden, hij gaat voor ons door het vuur. Ja, ja, precies. En wij gaan voor hem door het vuur. Die soort band, wederzijdse band smeden, waardoor ze... Ja, niet meer wilde verliezen voor hem. Ja, nee, maar dat is heel mooi. Het is natuurlijk, in die zin is het wel een andere vergelijking. Want als een dirigent zich misdraagt langs de lijn... ja, dan wordt hij dus wegens grensoverschrijdend gedrag ontslagen. Zeker. Wat een dirigent... het belangrijkste rol van een dirigent is om ons allemaal het beste in ons naar boven te halen. En dat doe je uiteindelijk door mensen ook het idee te geven op het podium dat zij bijdragen aan het geheel. En dat is iets waar Gatti op een gegeven moment de plank missloeg, naar mijn mening. Is dat hij te veel zijn eigen wil door aan het duwen was. En zijn fantastische slagtechniek. Die is ongelooflijk. Ja, die is ongelooflijk. Maar dat werd zo'n spelletje om dat te gaan volgen. Dat je bijna niet meer bezig was met muziek maken. En er is ook een nogal... een sterke uitspraak van mij in de krant gekomen, in de Volkskrant. Dat het, maar ja, ik sta er nog steeds wel achter. Het is echt voor mij, was spelen onder Gatti als een gans waar foie gras van gemaakt wordt. Dus echt met zo'n trechter in. Volgepropt. Ja, ja. En, met zijn, en ik hou, met zijn meningen. Ja, en ik hou ontzettend van foie gras. Ja, maar je wil die gans niet zijn. Exact, ja. Dus, en ik denk dat dat voor veel mensen op het podium zo voelde. Ja, dus wat dat betreft is het ook een soort dunne lijn die je als dirigent moet bewandelen. Tussen, want je moet natuurlijk je visie aan het orkest, ja, opleggen is misschien niet het goede woord, maar je moet ze doordrongen laten inspireren. Zijn van jouw visie. Ja. Je moet ze inspireren. Ja. Maar je moet dat op zo'n manier doen dat ze niet het gevoel hebben dat ze er doorheen geduwd worden. Exact. En dus het beste is om de mensen op het podium te laten denken dat het hun eigen inbreng is geweest. En dat jij eigenlijk als dirigent alleen maar gidst langs de route die je eigenlijk al lang onderbewust in het orkest hebt. Ja, precies. Je moet ze laten denken dat je moet de muzici laten denken dat ze er als vanzelf zijn gekomen. Exact. Ja, dus dat is een ingewikkeld psychologisch proces. Oh, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Na Gatti zong bijvoorbeeld de naam van Jaap van Zweden ook veel rond, mm-hmm. rond het orkest als mogelijke nieuwe chef. Ja. Dat was qua historisch gezien was dat natuurlijk een prachtige ronde cirkel. Ja. Ik weet niet of hij geïnteresseerd was, maar goed, dat was een mooie. Ja. Dat was een mooie boog geweest. Ja. Maar die heeft dat misschien ook een beetje. Nou, ja, ik ken Jaap heel goed en ik hou heel erg lesgegeven. En Jaap heeft mij lesgegeven en ik kan het heel goed met hem vinden. En ik vind zijn manier van werken uitermate prettig. Maar ik denk dat dat ook komt omdat ik natuurlijk als jongetje bij hem heb gezeten. En het Concertgebouworkest is een orkest wat graag met niet al te harde hand aangepakt wil worden. Ja. We weten wat we kunnen, maar willen we gewoon horen van jullie zijn fantastisch. Willen jullie alsjeblieft iets meer zo spelen? Ja, ja. En dan gaan we ons best doen. Maar als wij horen, dit klinkt niet goed. Wilt u daar alsjeblieft dit en dit doen? Want het is totaal niet samen. Zeg maar, als onze foutjes of onze ongelijkheden worden benoemd, dan gaan we eigenlijk een klein beetje met de hakken in het zand. Ook hier weer een parallel met voetballers. Omdat van Nederlandse voetballers altijd wordt gezegd dat ze zo eigenwijs zijn. Ja. Dat ze ook altijd in discussie moeten kunnen met de trainer enzovoort. Nou, die weigeren ook gewoon met harde hand gedirigeerd te worden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, het is misschien, ja, ik weet het niet. Het is wat het is. En Jaap is iemand die toch wel wat beter tot zijn recht komt als hij gewoon direct de foutjes benoemt. Ja. En ik vind dat ook heerlijk, want ik gewoon efficiënt en bam. Nee. Jij houdt daarvan. Ik hou er wel van, ja. Ja. Wist je eigenlijk als jong violist al dat je een orkestleven tegemoet wilde? Of had je ook nog aspiraties als solo-violist? Ja, nee, ik ben echt gedrild om solist te worden. Dat wilde jouw vader, hè? Dat, ja, mijn vader wilde dat, ja. Dat was niet mijn keus. Eigenlijk pas nadat mijn vader is overleden, toen ik net 21 was, toen werd het mijn keus om viool te gaan spelen. Ik bedoel, om daar echt vol voor te gaan. En toen eigenlijk werd vrij snel duidelijk dat het orkestleven, wezen in een orkest, alles, dat echt mijn roeping was. Ja, daar hou jij van. Ja, ik ben een sociaal dier, dus ik hou van die gezelligheid en van de reuring en van alles. Ja, en ook misschien van al die gekke psychologische processen die er spelen. Het is altijd wel spannend, ja. Ja. Als er een klein akkefietje is her en der, is altijd, er gebeurt weer wat leuk. Ja, daar geniet je wel van. Nou, geniet is misschien een groot woord, maar ik vind het spannend. Er gebeurt altijd wat. In jouw boek is de relatie met je vader eigenlijk een rode draad, hè? Ja. Of in je leven is de relatie met je vader een rode draad. Hij was violist in het residentieorkest. Ja. Overleden toen je 21 was. Alcoholist. Mm-hmm. Intrigerende persoonlijkheid, zoals je hem beschrijft. Geliefd en gehaat, denk ik. Meer geliefd dan gehaat? Meer geliefd dan gehaat, nee, ja. En dan praat ik misschien voor jou, want jij had een weerbarstige relatie met hem. Ja, het is heel grappig, want ik heb natuurlijk wel getwijfeld of ik die relatie echt in het boek zo moest beschrijven. Maar als vrij snel, voor ik er erg in had, had ik het al op papier staan. Dus blijkbaar zat dat zo diep in mij en moest dat eruit. Maar het is nu ook, naar aanleiding van mijn interviews in NRC, Volkskrant en ook Financieel Dagblad, krijg ik veel reacties. Yeah. Veel reacties ook van mensen die mijn vader nog goed gekend hebben. En wat opvalt is dat zij het moeilijk vinden dat mijn vader als alcoholist genoemd wordt constant. Want voor hun was die natuurlijk veel meer dan dat. Voor hun was die gewoon die ontzettende intelligente en markante en bevlogen violist. Violist en kok en liefhebber van kunst en literatuur en alles. Dus ik snap dat ook wel. Alleen voor mij was die, nou ja, het was jouw vader. Het was mijn vader. Ik heb hem 24/7 meegemaakt. Ja. En voor mij was die echt wel meer een alcoholist dan een vader. In ieder geval speelde dat een grote rol in jullie relatie. Ja, ja. Dus alleen de ironie is natuurlijk dat doordat hij, niet doordat hij alcoholist was, maar doordat hij zoveel meer was dan alleen een alcoholist. Alleen dat zag ik toen natuurlijk nog niet. Ja. Ben ik nu waar ik nu ben. Dus ik heb eigenlijk alles aan hem te danken dat ik nu zo'n ontzettend relaxed en maar gewoon een fantastisch leven kan leiden. Ja. Dat is wel echt hoofdzakelijk aan hem te danken. Hoezo is dat aan hem te danken? Daniel? Omdat hij me gepusht heeft om ontzettend veel te studeren. En echt, dat was. En het violistenbestaan geeft jou dit leven waarin je heel veel muziek maakt, heel veel reist, heel veel vliegtuigen net haalt of net mist, of op tijd, midden in de nacht, racend van onder, heel veel lekkere restaurants bezoekt, heel veel kookt, zelf ook. Ja. Maar dat hele pakket, dat rust op de kurk van het violistschap wat jou betreft. Dat wat mij betreft wel, ja. En dat, goed, ja, daar is natuurlijk wel echt een ontzettend ingewikkelde jeugd aan vooraf gegaan. En wat op een gegeven moment de relatie met mijn vader heel erg op scherp heeft gezet. En we hadden echt ontzettend veel ruzies en scheldpartijen over en weer. En ik had geen vader meer. Hij was gewoon echt een leraar, hele strenge leraar. Dus ja, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk. Wat is het toch een ingewikkeld iets tussen jonge kinderen die gedrild worden door hun ouders? Ik moet nu weer denken aan de autobiografie van Enver Agassi. Mm-hmm. We blijven nu in sportparallel. Ja. Die ook door zijn vader vanaf jongs af aan gedrild werd om te tennissen. Ja. Enver Agassi zegt, ik haat tennis. Ja, in het boek meerdere malen. Oh, wow. Ik heb ook wel met Martin Schiemerk over gesproken. Zei, ja, dat kan hij wel zeggen. Maar zonder tennis is hij ook niks. Nee. Het is natuurlijk ook wat hij is en waar hij in geëxceleerd heeft. Dus het is zo'n soort dubbel iets dat je vader en dankbaar moet zijn voor wat hij allemaal geleerd heeft. En tegelijkertijd kan je het ook haten dat hij je zo hard heeft gedrild in je jeugd. Ja, het enige, helemaal mee eens. Het enige verschil is dat ik haat mijn vader niet. Nee, dat snap en, ik. En, nee, je houdt heel veel van je vader. Dat blijkt uit alles in dit boek, vind ik. Nou ja, dat is fijn dat je dat zegt. Want in de interviews wat natuurlijk vaak wat banaler en wat korter door de bocht is, dan komt het misschien wel naar voren van, oké, ik heb echt een hele moeilijke jeugd gehad en mijn vader was alleen maar alcoholist en that's it. Nee, ik ben blij dat je zegt, want ik vind. Agassi zegt ook niet dat hij zijn vader haat. Hij zegt dat hij tennis haat. Ja, oh ja, precies. Door dat gedrild zijn. Ik geloof ook niet dat jij viool spelen of muziek haat. Nee. Maar toch, die jeugd is een soort dubbel gevoel. Aan de ene kant ben je dus dankbaar voor wat hij je gegeven heeft. Aan de andere kant is het ook een pijnlijke weg geweest. Zeker. Maar ja, en dan ga je. Het is toch wonderlijk, hè? Ja, het is wonderlijk. Maar tegelijkertijd ga je dan weer. Het is ook alweer cliché. Want echte artiesten of echte sporters. Die komen tot hun beste momenten. Omdat ze een moeilijke. Het moet pijn doen. Ja, precies. Ja. Helaas, maar ja. Denk je nog vaak aan je vader als je speelt? Dagelijks. Dat is vrij simpel. Ja, ik speel ook op de viool van mijn vader. Die heeft hij mij nog voor zijn dood overhandigd, als het ware. Dus telkens als ik die viool uitpak, dan is mijn vader nog bij me. En je zegt eigenlijk dat tot het moment dat je dood ging, dat je toch een beetje je hak in het zand had over dat violistenbestaan. Ja, want het was altijd iets wat hij wilde dat ik deed. Hij heeft zijn eigen, denk ze wel zeker, zijn eigen gefaalde solistencarrière wel echt op mij geprojecteerd. Ik denk ook. Ja. Want zoals jij eigenlijk een echte orkestmuzikus bent en daar eigenlijk helemaal zo lang in voelt, was hij eigenlijk een orkestmuzikus die eigenlijk solist had willen zijn. Ja, precies. Dus er zat frustratie bij hem. Ja, zeker wel. Ja. Ja. En die frustratie heb ik ook lang gehad, of lang. Dat komen we weer terug op waarom ik zei, ik voor mijn gevoel zou ik 5 jaar blijven in het Concertgebouworkest en dan weer door. Dus ik heb lang ook wel een beetje rondgelopen met, is dit nou wel alles wat ik wil? Ik bedoel, toetie bij het, zoals dat heet dan, bij de eerste violen in het Concertgebouworkest. Wil ik dat wel? Ja. Nou ja, dat wil ik heel graag. Maar daardoor moest ik wel even wijlen mijn vaders aura. Geest van je afschudden. Ja. Ja. Ja. En dan dat moment dat hij jou die viool gaf, voordat hij overleed. Dan moet je toch ook, dat moet toch ook een soort ding zijn geweest van nu, als je altijd toch een beetje je hak in het zand had. dan is dat toch ook een soort bezegeling van je lot bijna. Ja. Dan kan je geen accountant meer worden of, nee, maar of weet wordt... ik veel, of autoverkoper of ja. Nou, weet ik veel wat je nog allemaal had kunnen worden. Ik hou wel heel erg van auto's. Maar... Je houdt heel erg van auto's. Ja, maar nee, dat is ook zo. En het is niet zomaar een viool. Het is een prachtige Niccolo Amati uit 1666. Dat wou ik zeggen. Dus dat is ook nog iets waarvan geen je denkt... een viooltje van om de hoek. Nee, zeker nee. niet. Maar ik wist... Dat is bijna een bezegeling van je lot ook dan. Ja. Ja. Maar dan ben ik wel heel blij met mijn lot. Ja, zeker. Nee, maar op dat moment ook? Nou, ja, tuurlijk. Want op dat moment als je vader langskomt en zegt... Hey, hij is nu van jou. Wow. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Dat was wel echt... natuurlijk al helemaal... ik was toen 20 of zo. En dan krijg ik ineens zo'n viool. Moet je je voorstellen hoe mijn andere medestudenten reageerden. Van ja, krijgt hij dit ding? Wat is dit nou weer? Ja. Dus ik wel, ja, mensen waren wel jaloers natuurlijk. Je denkt dagelijks aan je vader, zeg je? Ja. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, hij komt gewoon af en toe even voorbij. En dan denk ik, oh ja, daar ben je weer. Nou, leuk. Oké. En dan ga ik een muziekstuk spelen. En dan is hij er nog. Want dan staan er bijvoorbeeld nog zijn aantekeningen in de partituur. En hoor je zijn commentaar ook bijna? Ja, nou, ik hoor het niet. Maar ik voel wel, als ik het moment dat ik dan een foutje maak... of een noot vals speel, of een ritme niet goed speel... dan hoor ik meteen opnieuw. Of ik moet dan van mezelf het meteen opnieuw doen... omdat het dan beter moet of zo. Ja. Dat is wel echt zijn erfenis. Ja. Hey, en Daniel, ik kan me ook voorstellen dat het verschil tussen orkestmuzikus zijn... Je hebt trouwens ook een fantastisch strijkkwartet, het Alma-kwartet. Mm-hmm. En je zit in Camerata, het soort kamermuziekgezelschap van het concert. Dus je speelt in allerlei samenstellingen. Maar vooral als je orkestmuzikus bent... het grote verschil met de solist is natuurlijk... dat je niet de volledige spotlights krijgt zoals de solist het is. Maar misschien ook dat je artisticiteit natuurlijk toch veel meer in dienst van het geheel stellen. Ja. En van wat iemand, de dirigent... en de andere violisten om je heen van je vragen, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Is dat beperkend? Alleen als je een slechte dirigent voor je hebt. Want dan moet je dingen... Je moet sowieso... We zijn natuurlijk gedisciplineerd om te doen wat van ons gevraagd wordt. Ik bedoel, ja. Dus maar als er een dirigent voor je neus staat... waar je absoluut geen klik mee hebt... of waar je echt denkt van... nou, wat loop je nou weer te ouwehoeren? Ja, dan wordt het lastig. In een strijkkwartet is dat ook extra lastig. Want je bent natuurlijk met z'n vieren. En heb je wel meer vrijheid om je eigen ding te kunnen doen. Maar je moet alsnog afstemmen met die andere drie. Welke richting je op wil. En dat kan soms heftige discussies. Of, De psychologie van een strijkkwartet lijkt me ongeveer het meest heftige wat er bestaat. Ja. Ja, het is... Dat lijkt me bijzonder intens. Het is een huwelijk, maar dan met drie... Er zijn ook documentaires en films en weet ik veel wat over gemaakt... over hoe je met elkaar moet versmelten... en tegelijkertijd je eigen identiteit moet behouden. Ja, klopt. Nee, het is zeker lastig. Ik denk dat bij ons in het Alma-kwartet helpt... dat we ook gelukkig vaak een flesje wijn opentrekken... En ontspannen dingen samen doen. Ja. Zodat we ook het kunnen deescaleren af en toe. Maar er zijn zeker momenten geweest, ook dat beschrijf ik ook in mijn boek... Dat ik en een collega echt op bramkoers lagen... En dat het even niet duidelijk was of er nog wel een Alma-kwartet zou zijn... En ja, dat los je dan met elkaar op. En... Zo scheren is strijkkwartet volgens mij altijd langs de rand van de afgrond, toch? Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. Maar ja, uiteindelijk als je dan tot elkaar komt en je mag een laat Beethoven kwartet of een Shostakovich kwartet of weet ik veel wat spelen en het lukt, ja, dan is het echt de mooiste ervaring die je kan voorstellen. Ja. Dan is het zo'n samengebalde energie van die vier mensen. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt energie op het podium, echt een forse... Ja. En niemand kan een steek laten vallen. Nee. Anders dan in een symfonieorkest natuurlijk. Waar je natuurlijk af en toe best wel even kan verschuilen. Ja, of zeker als violist. En enkele keer zelfs luchtviool spelen. Ja, dat doet. Heb ik ook wel eens. Ja, als het echt even niet gaat. Ja. Ja, ja. Maar bij een kwartet is het natuurlijk helemaal op het scherp van de snede. Ja. Ja, precies. Nee, dat luistert heel nauw. Even voordat we naar het nieuws gaan luisteren, Daniel... Hoe was het voor je om een boek te gaan schrijven? Ik voel me ontzettend vereerd en dankbaar dat ik uitgekozen ben van alle mensen uit het orkest om een boek of een dagboek bij te houden. Ja. En ik had nooit gedacht dat het zo'n soort boek zou worden. Ik had eigenlijk helemaal geen ideeën bij. En ik denk ook mijn uitgever Thomas Rapp en mijn redacteur Juliette Jonkers en Jasper Henderson ook absoluut niet dat het zo'n intiem boek zou worden. Nee. Met zoveel openbaringen. Was het ook louterend voor je op een bepaalde manier? Ja, zeker. Zeker. Ja. En therapeutisch ook. Echt wel. Ik ben echt wel tot meer inzichten gekomen. En Je hebt jezelf beter leren kennen. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Ga even een inzicht bedenken waartoe je bent gekomen. Oké. Okay. Ga ik ondertussen naar het nieuws luisteren. Ja. Ons gebracht door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Nederland zet de samenwerking met Oeganda op een laag pitje. Aanleiding is de extreem strenge anti-homo-wet die dat Afrikaanse land heeft ingevoerd. Volgens minister Schreinemacher stopt Nederland programma's voor rechtshandhaving in Oeganda. De man die vrijdag onder dwang werd meegenomen in Spanbroek werd inderdaad ontvoerd. Vandaag vond de politie hem terug in Beverwijk dankzij een tip van een treinconducteur. Wie het is, wil of kan de politie nog niet zeggen. Olivier van der Kastelen, de Belgische hulpverlener die gevangen zat in Iran, wordt morgen ontvangen door koning Filip. Hij werd in Iran tot 40 jaar cel veroordeeld omdat hij zou hebben gespioneerd. Vorige week werd hij vrijgelaten. Voor 2030 wil China mensen op de maan zetten. Het Chinese ruimtevaartagentschap sprak vandaag over een kort verblijf op het maanoppervlak en over een verkenning door mens en robot. De VS wil ook naar de maan, mogelijk in 2025. Kunststof. Dankjewel Jan van der Putten. En ik zit hier nog steeds in het voortreffelijke gezelschap van Mark Daniel van Biemen. Violist, en zo heet zijn boek ook. Zijn eerste boek, Violist. Misschien gaan er nog wel vele volgen, je weet het niet. Nou ja, ik weet het ook niet. Was het een bevalling? Nee, het was geen bevalling. Maar het was wel inderdaad een boek met veel, wat ik, ja, met veel inzichten. Ja, ik vroeg je om een inzicht te verzinnen, tot welk je was gekomen. Nou, er is eentje die ook als een rode draad door het boek sluimert. En dat is toch alcohol. Ja. Ik bedoel, mijn vader was alcoholist en ik door het schrijven van dit boek ben ik er eigenlijk ook achter gekomen dat dat toch ook wel bij mij in zekere mate. Als je gewoon het aantal pagina's telt waar een drankgelag heeft plaatsgevonden. Ja, en, en dan heb ik er nog behoorlijk wat uitgehaald of uit moeten halen. Dus dat. Het komt wel heel feestelijk over, moet ik zeggen. Want je hebt echt een work hard, play hard leven, zoals je het beschrijft. Het is ook, denk je van, ja, is dit nou een bezonken klassiek muzikus die over muziek nadenkt? Nee, het is inderdaad iemand die de hele tijd. Je bent bezeten van James Bond. Ook, ja. Nou, gaan we zeggen, dat leven, dat hoort er ook bij. Ik bedoel, er wordt gedronken en gefeest, er wordt heerlijk gegeten. Ja. Je reist de hele wereld over. Zodra je ergens bent, vind je het lekkerste restaurant. Ja. En doe je daar te goed. Ja, kan niet anders. Loer, je bent niet eens dik. Nee, dat kan dat. Ja, ik ben broodmager. Ja, ik weet het ook niet. Ik ben in een heleboel opzichten echt een ontzettend gezegend persoon. Ja. Maar je ging je afvragen van, ben ik niet eigenlijk mijn vader toch ook een beetje achterna? Ja, exact. Want mijn vader was ook de meest gezellige persoon die er was. En er waren altijd interessante artistieke figuren bij ons over de vloer. Dat heb ik natuurlijk wel meegekregen, die gezelligheid. Ja. Mijn moeder komt uit Maastricht, dus die heeft dat Bourgondische ook echt wel. Dat zit ook in mij. En als je niet uitkijkt, ja, dan. Ja, dus hij kwam ook niet over als een getormenteerde, tenminste voor de buitenwereld als een getormenteerde alcoholicus die leven. Helemaal niet. Sterker nog, hij was de meest functionerende alcoholist in heel Nederland, denk ik. Ja. Ja, en door het schrijven van dat boek ben je me toch een beetje afgevraagd, ben ik dat niet eigenlijk ook? Nou, niet ben ik dat, maar meer word ik dat misschien. Ja. En is het nu eigenlijk het moment om even te kijken van, wacht even. En omdat je natuurlijk alles zo opschrijft, dan wordt het ineens zo definitief. Dan wordt het zo. Dan staat het zwart op wit. Ja. En ik moet ook mijn vriendin Meike bedanken dat ze me wel toch een beetje voor een fait accompli heeft gezet door te zeggen van, hey vriend, luister eens, we zijn nu, twee jaar samen ongeveer. Ik vind dit niet zo'n leuke route die je nu bewandelt. Ja, want je bent ontzettend eerlijk in het boek over anderen, over dirigenten met wie je werkt. En nou, niet per se over collega's, maar vooral over dirigenten. Ja. En over de handel en wandel in het orkest. Maar je bent ook heel erg eerlijk in het over hoe je zelf af en toe op je nummer wordt gezet door je vriendin. En er zit ook een pijnlijke episode in Camerata. Mm-hmm. Het compacte gezelschap van het Concertgebouworkest. Ja. Wat gebeurt daar nou precies? Je bedoelt tijdens het opschrijven of in de... Nee, want je wordt op een gegeven moment eigenlijk tot de orde geroepen omdat je te dominant bent. Ja, eigenlijk. Dat is ook wel een ander inzicht wat ik in het boek heb gekregen. Is dat ik de drie ensembles waar ik onderdeel van ben, dat ik dat allemaal te veel over één kam heb geschoren. Dat ik dacht, ja, ik ga er gewoon met één mindset in en dat is het dan. En wat is die mindset? Nou, inderdaad, gewoon zoveel mogelijk opvallen, denk ik. Dus als ik in het orkest zit, dan wil ik veel omhoog en zorgen dat iedereen, weet je wel, ik zal ze laten zien dat ik alle noten raak. Ja, want het naar voren spelen was ook een punt. Hè? Ja, precies. Ja. Wat houdt dat in? Naar voren spelen is als je de melodie, als je voelt dat het wat meer stuwt. Dus dat je, want muziek staat natuurlijk nooit stil. Als muziek stil staat, dan is het per definitie dood. Ja. Dus of je gaat wat leunen naar achteren, of je gaat wat meer naar voren, zodat je ergens aankomt, ja. Arriveert. En ik wil heel graag arriveren. Ja. En dat zit ook in mijn aard. Ik bedoel, ik ben heel ondernemend. Ik zeg op alles ja. Ik vind het leuk om dingen te doen. Dus achteroverleunen, dat zit niet in mij. Ja, je speelt eigenlijk de hele tijd vooruit in je hele leven. Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk zeer onhandig als je in een groep zit waar iedereen geacht wordt gewoon te doen wat er van je verwacht wordt. Ja. Maar... kijk, in het Alma-kwartet ben ik aanvoer, of primaris zoals dat heet, dus ja. Eerste violist. Dus dan is het logisch dat je de aandacht, en dan neem je mensen echt mee en je speelt melodieën, nou, noem het maar op. In Camerata RCO, waar ik ook eerste violist en aanvoerder van ben, is het ook normaal dat je weet je wel, dat je mensen meeneemt. En alleen daar was ik te dominant. Ik was te veel mijn wil aan het doorduwen en andere mensen aan het afkappen blijkbaar. En zeggen, nee, daar hebben we geen tijd voor, we gaan het zo doen. En eigenlijk, ja. Dat is eigenlijk precies zoals de dirigent die beschrijft, ja. te veel zijn mening aan het doorduwen is. Ja, nou ja, dat werkt dus niet. Ja. En dat is heel goed dat ik tot de orde ben geroepen. Want ik wil helemaal... Ook wel heel pijnlijk. Het was super pijnlijk. Het was echt een klote moment. Dat was ook een beroemde zanger, Matthias Goerne, die daar een opmerking over had. Ja, achter mijn rug om dan. Maar goed, ja. Dat werd dan mij verteld. Dat kunnen we niet iemand anders op die plek zetten van Mark Daniel. Jeetje. Terwijl dat iemand was met wie je goed door een deur kon. Ja. Die hadden samen gegeten. Ja. Nou, dat is jouw liefdesmiddel. Ja. Dus ja, ik... Wat een hard gelach. Wat een harde dingen moet je als muzikus ook slikken dan. Hè? Ja, nee, het is zeker een harde wereld. Maar ja, ik bedoel... Als je alleen maar vriendelijk naar elkaar bent, dan kom je ook tot niks. Ik bedoel, je wil ook evolueren, je wil groeien, je wil... als mensen alleen maar echt aardige dingen over je zeggen, dan kom je ook nergens. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus ik ben alleen maar blij dat mensen mij zeggen van... Hey, luister eens, wat je nu doet, dat kan even niet. Of je moet even een stapje terug. Ja. Of gewoon even, weer even tot de orde geroepen. En dat is blij als je eenmaal afstand van de bittere pil hebt kunnen nemen. Tuurlijk. Want het was natuurlijk enorm, niet meteen dansen naar buiten. Nee, het was zeer pijnlijk. En ook de momenten dat er dus inderdaad iemand anders op die stoel zat... was moeilijk voor mij om te verkroppen. Ja. Het is belangrijk. Ja, maar wat grappig ook hoe zo'n orkest... Een klein kamermuziekorkest of een groot symfonieorkest. Maar hoe dat dan toch ook uit persoonlijkheden bestaat, zoals jouw persoonlijkheid. Dat je dus aan de ene kant een echte orkestmuzikus bent. En houdt van opgaan in het geheel. En tegelijkertijd ook jezelf laten gelden. En er wil zijn. Ja. En ook wil opvallen. Ja, ik denk dat iedereen inderdaad op zijn eigen manier wel wil opvallen. Ik bedoel, het is toch. Je bent toch muzikant geworden uit een soort van. Kijk mij. Ik bedoel, ik heb wat te vertellen, toch? Het is. Kijk, de grap is natuurlijk ook als er een dirigent voor je neus staat. Die het beste in je naar boven haalt. Ja, dan is het makkelijk om jezelf. Dan geef je alles. Dan gaat het vanzelf. Ja. Maar als er iemand voor je neus staat waar je helemaal niks mee hebt. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Om je verhaaltje te vertellen. Ja. Zullen we even muziek luisteren? Prima. We hebben het James Bond thema gespeeld. Toen je eigenlijk allemaal kwartier. Ja. We hebben Ave Maria van Frans Schubert. Mm-hmm. Heb ik misschien wat mee? Zullen we die doen? Ja, wat jij wil. Jij bent de baas. Laten we die doen. Wat is dit voor een opname, Daniel? Dit is Ave Maria van Schubert in een bewerking voor viool en Eigenlijk bewerking voor klarinetquintet. Maar dus solo viool en de andere strijkers en klarinet. Gemaakt speciaal voor mij, voor ons, van Camerata RCO. Door een collega, Rob Dirksen. En ja, dat was lange tijd, of een paar jaar geleden hebben we dat opgenomen. Het was een prestige projectje voor mij. Vond ik leuk om dit... Nou, dit is Songs for My Father, heb ik het genoemd. Omdat ik vroeger als klein jongetje heel veel naar dit soort muziek heb geluisterd met mijn vader. En dan naar onze idool Jascha Heifetz heb geluisterd. En, dat was jullie idool? Ja. En ja, je hebt zo'n cd met allemaal encores en echt van die vioolstukjes en zo. En het leuke aan dit is dat het dus echt speciaal bewerkt is voor het ensemble waarmee we dan toevallig op tournee waren. Zodat we dit altijd als encores konden spelen op de plekken waar we dan waren. Ja. Dit is onderdeel van een EP'tje wat volgende maand gereleased wordt, digitaal. En dat heet dan Songs for My Father. En dat vond ik wel een mooi eerbetoon voor mijn vader. Toch als een soort postuum bedankje of zo. Ja. Of haatdragend als je het over je vader hebt. Nee. Je klinkt echt toch heel liefdevol. Ja, maar ja... Terwijl je ook veel bittere herinneringen hebt. Ja, maar... Is dat jouw karakter? Ja. Ja. Ja, ik ben absoluut niet haatdragend. Nee, ja? Nee. Je hebt geen talent voor bitterheid. Nee, gelukkig. Of voor wrok. Nee. Nee. Nee, totaal niet. Misschien is het ook wel de reden dat ik dit boek heb kunnen schrijven. Want ik ben inderdaad best hard over sommige dirigenten. Maar het is altijd wel vanuit een professionele blik. Of vanuit een soort van... Ik benoem ook goede dingen, zeg maar. Het is niet alleen maar... Ja, ik kan wel voorstellen dat misschien mensen die zelf meer talent hebben voor wrok en bitterheid, dat dan moeilijk vinden om te lezen. Dat ja, jij dat eigenlijk met een hele open en een soort... Ja, die zonnigheid die je gewoon van jezelf in je hebt, dat dan opschrijft, dat andere mensen dan misschien wel best wel gekwetst door zullen zijn. Dat zou kunnen, ja. Maar ja, goed, dat is altijd het geval. Ik bedoel, al zeg je iets positiefs over iemand, dan nog kan iemand zich gekwetst voelen als hij daar behoefte aan heeft. En bovendien is het natuurlijk zo dat wat voor mij als een slechte dirigent gezien wordt, dat kunnen collega's die naast mij zitten vinden fantastisch, bijvoorbeeld. Zeker. Dat is totaal Je schrijft over Philip Herrewegen. Ja, dat is toch een internationaal geroemd... Ja, ik vind het ook jammer. Ik had ook graag anders gezien. Maar ieder zijn smaak. Zeker. Tenminste. Ja. Er zullen misschien ook muzici met hem weglopen. Zeker, ja. Ja. Ik, Ja. Tuurlijk, en terecht. Ik bedoel, ja. ieder zijn ding natuurlijk. Ja. Ja. John Elliott Gardner. Ook niet mijn favoriet. Ook niet jouw favoriet? Nee. Nee. Nou, het staat toch, dat toert toch ook over de hele wereld? Ja. Ja. Grappig is dat toch, hè? Ja, zeker. Maar omdat ik denk omdat je echt altijd je ziel blootlegt... en als iemand er dan op gaat stampen voor jouw gevoel... ja, dan kan je moeilijk positief blijven over zo iemand. Ja. En is er dan ook een soort eensluidende mening over in het orkest? Nou, ik denk, kijk, over het algemeen zijn altijd wel wordt de mening wel gedeeld... want je voelt toch zo'n sfeer op het podium of van repetities en concerten en zo. Je bedoel, je... Over het algemeen is het wel vrij unaniem. Maar ja, je hebt altijd mensen die daar tegenin gaan. En die zeggen van nee, onzin, ik vond het fantastisch. Waarom komt die dirigent niet vaker? Ja. En dat je echt denkt, hè? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dit was toch verschrikkelijk? Zoals je trouwens ook heel veel concerten hebt gespeeld. Waarvan je dacht, dit was een drama. Ja. En soms een juichende 5 sterren. Ja. Zelfs in de krant de volgende dag. Ja, ja. Dat is ook het mooie Robert aan. Hennigan. Ja. Ja. Ik dacht, dit slaat nergens op. Ja, goed. Tenminste, het slaat nergens op overdreven. Nee, het trekt en het loopt ja, niet. Ja, het liep niet. Ja. En dat had allerlei redenen en zo. Maar inderdaad, ja, dan staan er toch 2 keer 5 sterren in de krant. Ja. Ik denk, nou ja, oké, wat maakt het ook uit? Het is allemaal zo... Het is allemaal een beetje net zo lang als het breed is. Ja, ja. Precies. Ja. Maar het is wel een fascinerend iets in de klassieke muziekwereld... dat we zo ongelooflijk kritisch zijn op elkaar. En dat is misschien ook wel een dingetje wat ik jammer vind. Want uiteindelijk is het... Ja, je wilt toch gewoon eigenlijk gewoon muziek maken. Je wilt toch gewoon mensen in ontvoering en ontroering... vervoering en ontroering. Ja, sorry. Ja. Niet ontvoering. Wil ze niet ontvoeren, nee. Ja, precies. Nee. Maar het is ook het fantastische van een groot symfonieorkest zien met een dirigent. Daarom zit ik ook altijd zo graag achter het orkest. Zodat je in het gezicht van de dirigent kan kijken. Ja. Om te proberen te begrijpen wat er gebeurt. Ja. Om te zien, te kijken of ik het als leek kan snappen wat er gebeurt. Ja, maar soms hoef je het ook niet te snappen. Soms moet je gewoon, weet je wel... Dat is sowieso een belangrijke les van klassieke muziek. Dat je überhaupt niet... Je hoeft te snappen dat je het moet ondergaan als iets moois. Precies. Maar ik probeer altijd te kijken naar die dirigent en het orkest... en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ja. En of ik zie of er magie is of niet. Ja, nee, tuurlijk. Of hoe de interactie is. Nee, dat is ook hartstikke leuk. Ik denk, wat voor manier ook, is het leuk of is het bijzonder... om naar een symfonieorkest te gaan luisteren. Kijk, wat ik ook heb geprobeerd met dit boek is om... Het is een van de meest opwindende dingen die er zijn om mee te maken. Ja, nou, mee eens. Als je van muziek houdt. Ja, nou, wie houdt er nou niet van muziek? Nou, iedereen houdt van muziek. Of welke genre dan ook, maar iedereen houdt van muziek. Maar wat ik heb geprobeerd met dit boek in ieder geval... is om die drempel voor klassieke muziek... om die echt wel wat lager te leggen. Ja. En gewoon mensen te laten zien van... jongens, het maakt allemaal geen zak uit waar je van houdt. Weet je, we zijn allemaal... willen we genieten en willen we... bedoel, je gaat ook niet tegen iemand zeggen... als je een glas wijn drinkt... nee, ik hou niet van een hele goede Geoffrey Chambertin of zo. Nee. Weet je wel? Tuurlijk hou je er wel van. Je weet alleen gewoon nog niet... Nee. Je kent die smaak gewoon nog niet. Maar er is niemand die zegt, nee, daar hou ik niet van. Nee, ga er lekker heen en ga je smaak ontwikkelen. Ja, precies. Ja. Koop voor €30 een kaartje. Ja. Of voor 25. Of als je onder de 30 bent voor een tientje. Weet ik nee, daarom. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om naar een concert te komen. Nu in de mooiste concertzaal ter wereld. Ja. Ja, de beste orkesten. Absoluut. Nee, het is iets fantastisch. Ja. Het is echt iets ongelooflijks. Heeft het je tijd gekost om zo mild over je vader te zijn? Of ben je dat eigenlijk altijd geweest? Ben ik eigenlijk... nee, het heeft me wel tijd gekost. Kijk, als je vader overlijdt... het is zo over de doden niks dan goeds natuurlijk. Dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik bedoel, ik heb wel echt een klap van de molen gehad. Maar ja, daardoor ben ik ook wie ik ben. En ik ben best wel blij met mezelf wie ik ben. Dus ik. En het was ook gewoon wel een echt ontzettend leuke vent. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Hij was echt wel gewoon... echt een ontzettend grappige, intelligente... leuke vent. Ja. En als je jezelf hoort spelen, hoor je dan... Ik heb tegenover veel muzici of muzikanten, zoals je iets minder eerbiedig noemt... tegenover veel muzikanten zitten die zichzelf horen spelen op een opname. Ja, en bijna gek worden. Door de grond willen zakken. Ja. Bijna niet verdragen. Kan jij mild zijn over jezelf als je je eigen spel hoort? Langzaam maar zeker kan ik Waarom dat. Is het zo moeilijk voor muzici om zichzelf te horen? Omdat ik denk dat muzici inherent eigenlijk altijd een perfectionist zijn. De echt goede althans. Ik bedoel, het is gewoon, je bent altijd aan het streven naar perfectie. En omdat eigenlijk. En dat haal je nooit. Nee, en het. Het klinkt wederom misschien een beetje aanstellig of cliché, maar door muziek te maken kom je zo dicht mogelijk bij de hemel. Nee, ik ben niet gelovig, maar weet je wat, het is wel echt het hoogste. Ja. In de hoogste sferen kom je. En dat wil je dat, ja, zeker een opname, dan wil je dat dat zo goed mogelijk voor de eeuwigheid bewaard blijft. En dat is nooit. En het is nooit. Nee, het is nooit goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Natuurlijk niet. En dat is ook wel weer leuk. En dan kan je dus heten blijven werken. Als iets perfect zou zijn, ja, dan houdt het op. Dan kan je beter meteen sterven. Ja. Dus je kan. Ja. Ja. En, dus, en wat hoor je? Want ik hoor alleen maar altijd. Ik zit hier dan tegenover die mensen en dan hoor ik gewoon prachtig pianospel, ja, vioolspel, weet ik veel. En dus, oh, verschrikkelijk. Ja, nou ja, goed. Ja, je hoort een streekwissing die niet helemaal lekker was. Je hoort even een vibrato wat niet helemaal egaal was. Of je hoort een nootje dat net niet helemaal lekker zuiver was. En ja, dat zijn van die beroepsmatige dingetjes die. Maar godzijdank is het publiek daar niet van. Op de hoogte. Nee. Nee. Want. Nee. Stel je voor. Ja, dat is weer jouw positieve kijk op de dingen. Ja, ik ben heel positief, heel optimistisch. Ja. Ja. Heb je ambities, Daniel? Nog in het leven. Nou, waar wil je heen? Ja, even kijken, dat weet ik niet. Kijk, als je mij had gezegd anderhalf jaar geleden, zou je hier zitten en je zegt, hey, over anderhalf jaar zit je hier met een boek. Dan had ik gezegd, ja, het is goed met je. En zitten de concertzalen weer lekker vol? Ja, precies, ook dat. Ja. Nou, weet je, ik in hart en nieren ben ik natuurlijk een violist, muzikant. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden om misschien wel iets meer in de schijnwerpers gewoon te staan. Met en toch die drempel naar klassieke muziek ietsje lager. Want ja, de meeste klassieke muzici hebben toch een lichtelijk autistisch of een soort nerdy-achtige manier van doen. En nou ja, al zeg ik het over mezelf, misschien heb ik dat ook wel. Maar ik heb het idee dat ik dat iets minder heb. Omdat ik gewoon ook een vriendengroep heb die helemaal niks met de klassieke muziekwereld te maken heeft. Victor Mits is even je hart. Bijvoorbeeld, ja. Dus, over showman gesproken. Ja, precies. Ja. Maar goed, weet je, een keertje aanschuiven ergens en een beetje lullen over klassieke muziek. Ja, dat lijkt me te gek. Gewoon, om mensen een beetje, weet je, op een te trekken. Ja, maar gewoon op een relaxte manier. Niet vanuit een torentje of een verhogingtje, maar gewoon één op één. Kom, het is leuk. Het is een mooie wereld. En heb je in de muziek nog ambities? Nou, ik leef eigenlijk al mijn ambities nu wel. Ja, ik zou het leuk vinden om op een gegeven moment nog misschien naar een hogere stoel in het orkest te gaan. Ja. Dat is denk ik uiteindelijk wel wat iedere toetiespeler wil. Dus misschien niet de plek van echt de eerste concertmeester. Maar er zijn natuurlijk ook, je hebt nog een tweede concertmeester of je plaatsvervangend concertmeester. Dus dat je wel echt in de binnenste ring zit, als het ware. Maar niet de alle heftige stress. Wanneer word je als muzikus geroepen om dirigent te zijn? Hoe weet je dat je dat zou willen? Ja, dat is een goede vraag. Sommige mensen hebben het al heel vroeg en andere mensen hebben het pas veel later. Iemand als Jaap bijvoorbeeld. Ja, die was best wel laat gaan dirigeren. Ja, die was heel lang concertmeester van het Concertgebouworkest. En volgens mij is het, tenminste dat zei hij tegen mij, dat Bernstein dirigeerde. Ja. En die wou even in de zaal luisteren hoe het orkest komt. Ja, dus zei, ga maar even staan, ga jij maar even dirigeren. Nou, dat, volgens Jaap zelf bakte hij er helemaal niks van. Maar Bernstein kwam later terug en zei van, ik zie in jou dat jij een betere dirigent kan worden dan violist. Ja, dan is het zaadje natuurlijk geplant als iemand dat tegen jou zegt. Ja. Dus goed, dat is misschien te gemakkelijk gezegd. Maar je moet natuurlijk keihard werken. Dat moet ook in je zitten. Maar is het een cliché gedachte van mij dat als je het karakter hebt wat jij hebt. Ik denk, waarom sta je niet op een gegeven moment toch ook gewoon voor dat orkest te zwaaien? Zal ik je over anderhalf jaar? Nee. Ja, precies, inderdaad. Nou, laten we iets langer. Nee. Zou je zien dat je dan in een of ander provinciaal Amerikaans orkest onder je hoede hebt? Ja, precies. Ja. Ah, ja, maar letterlijk, mijn leven is echt zeg nooit nooit. Dus ik weet het niet. Maar het moet wel echt hier resoneren in mijn hart. Dus ook toen ik de keuze of de mogelijkheid kreeg om dit boek. Of nee, het was een keuze en de mogelijkheid. Toen dacht ik van, wauw, dit vind ik heel gaaf. Ja, ik ga dit gewoon doen. Ja. En dat moet natuurlijk wel passie bij komen kijken. En tot op heden heb ik nog geen passie om te gaan dirigeren. Nee, nou dat hoeft ook helemaal niet. Het is ook altijd voor mensen die columns schrijven. Die zeggen, wanneer komt dan die roman? Oh ja. Dat hoeft ook niet, je hoeft ook niet altijd. Nee, precies. Dat hoeft niet altijd het hoogste te zijn. Hey, en stel, ik weet helemaal niet of je die ambitie hebt, maar stel dat je ooit vader zou worden. Ja. Zou je dat op een manier doen zoals je eigen vader? Nee, absoluut niet. Ik wil graag vader worden, het lijkt me te gek. Ik zou mijn kind wel alles meegeven wat kunst en cultuur en lekker eten het leven te bieden heeft. Ja. Maar niet met een trechter in de bek. Nee, je zou iets minder de foie gras methode kiezen. Ja, precies. En iets meer, maar wel echt gewoon, want ik geloof wel echt in het planten van zaadjes. En ik denk dat dat ook helaas in ons huidige kabinet niet al te best gedaan wordt door alle cultuur of de muzieklessen op scholen weg worden bezuinigd. Ik bedoel, jongens, waar zijn we mee bezig? Ik bedoel, het is zo simpel. En het is ook gewoon bewezen dat het mensen gelukkiger maakt. Ja. Door de waardering voor muziek al op jonge leeftijd te krijgen. Ja, je moet die kinderen toch echt laten struikelen over muziek. Ja. En instrumenten en dingen. Absoluut. Ja. Dat is waar het begint. En dan zal ze bij een paar blijven hangen. Ja, nou dan heb je al. Ja. Ja, ja. Dus dat is. Maar je denkt dat je zelf als vader niet die maniacale drive zou hebben. Ja, goed, je weet het. Ook dit kunnen we over een jaartje of 10 minuten. Ja, precies. Ik hoop eerder. Maar kind moet eerst nog even 4 worden. Ja, dat is waar. Ja. Vier is de... Ik weet het niet. Oh. Wanneer krijg jij voor het eerst een viool in je handen gedrukt? 6,5. 6,5. Nou ja. Goed, kind moet eerst nog even 6,5. Oh, op die manier. Ja, ja. Ik weet niet of ik mijn kind een viool zou aanbieden. Nee? Nee. Vind je dat te riskant? Ja. Ja, ik kan ook helemaal niet. Mensen die niet echt heel goed viool spelen, kan ik ook helemaal geen les geven. Dat vind ik heel irritant. Dat is weer dat perfectionisme. Dus laat staan dat ik mijn eigen kind een viool zou geven. Ja, ja. Dat gaan we zou doen. Het idee om je kind een viool in zijn of haar handen geven, zou je al een soort van. Ja. Ja, dat zou ik moeilijk vinden. Ja. Ja. Wat een leven heb je gehad hè, tot nu al met die. Hoe oud ben je? 36. 36. Wat een leven heb je al gehad hè, met die viool. Ja, dat was ook best wel absurd om te beseffen dat ik ben 36 en ik mag even een soort autobiografie schrijven. Wat moeten mensen wel niet van mij denken? Ja, nou, maar ik heb wel inderdaad meer meegemaakt dan de gemiddelde. Het is meer een staal uit je leven. Ja. Ja. Ja. En uit het leven in een orkest. Ja. Ja. Wat heerlijk is om te lezen als. Want wat ik zeg, het is een orkest. En wat er gebeurt tussen een orkest en dirigent. En hoe dat toch zit met die muziek. Het is iets magisch. Ja. Dan heb je toch. Heel klein inkijkje. Ik heb mijn best gedaan, ja. Ja, het is fascinerend. Laten we even, we gaan de tegel beschrijven. Je mag de tegel doen. Oh ja. Laten we dan even die James Bond door het Alma kwartet gewoon eronder zetten. Ja. Hè? Dat je er zo van houdt. Waarom hou je zo van James Bond? Het was ontsnapping van mijn leven van vioolspelen. Dat was je escape? Ja. Ja. Een leven waarin geen viool was. Alleen maar gewoon geheime agenten, mooie vrouwen. Precies. Ja. Maar je speelt het wel met liefde. Het is in het Engels als je het niet erg vindt. Nee, helemaal niet. Wat heb je opgeschreven, Daniel? There's no point in living if you can't feel alive. There's no point in living if you can't feel alive. En dat is ook een quote van een James Bond film. Het is cliché, maar ik hoorde dit en ik dacht, dit ben ik. Dit is gewoon hoe ik het leven leef. Ja. Ja. Ja, je wil de hele tijd. Je wil de hele tijd op het randje zijn, eigenlijk. Ja, ja, ja. Anders kak ik in en vind ik het niet interessant. Ja, en het moet efficiënt, het moet snel. Ja. Elke minuut moet benut worden. Bijna wel, ja. Ja, ja. Ja. Je moet prikkels hebben de hele tijd. Ja. Veel muziek, veel lekker eten, ja. Veel alles. Gedoe. Ja, geweldig. Uit welke film is het? The World is Not Enough, uit 1999. Ben je ook echt zo'n soort nerd dat je alle feitjes kent? Ja, ja, ja. Helaas wel. Ja. Jezus Christus. Fantastisch. Nou, ik dank je heel erg hartelijk voor jij bedankt. Ik ga nog heel vaak naar je kijken en luisteren. Zo'n speciale aandacht voor je hebben vanaf nu. En doe je best, hè, voor ons. Zal ik doen. Heel dank je wel. Mark Daniel van Biemen. Je boek heet Violist. En is in de boekhandel te krijgen of waar dan ook te krijgen. Zometeen 5 dagen met Johan van Egmond. Deze week over de staat van het MBO, standplaats Apeldoorn. En te gast is student Quillian Bom, landelijk MBO-ambassadeur. Dankjewel, Daniel. Dank, meneer Van Biemen. Morgen in Kunststof de man die met zijn camera de hele wereld afreist, Hans Kool. NTR. Speciaal voor iedereen. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl.